Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 17 kwietnia, czwartek, jest 10. Serwis przedstawi Tomasz Ławnicki. O konflikcie z Ukrainą prawdopodobnie będzie najwięcej. Władimir Putin rozpoczyna swoją doroczną telewizyjną linię specjalną. Niełatwe czterostronne negocjacje. Za godzinę w sprawie trwającego konfliktu rozmawiać mają w Genewie Kerry, Ashton, Ławrow i Deszczyca. PZU rośnie w potęgę, kupuje 4 firmy ubezpieczeniowe. Na Litwie, Łotwie i w Estonii, a w Polsce Link 4. To zawsze jest swego rodzaju spektakl i zawsze budzi ogromne zainteresowanie. Tym razem jest jeszcze większe. Po raz 12 w Moskwie rozpoczyna się program telewizyjny Linia Specjalna z Władimirem Putinem. Prezydent Rosji bezpośrednio odpowiada na pytania obywateli ze wszystkich regionów federacji. Jak twierdzą telemarketerzy przyjmujący pytania od widzów, w tym roku największe zainteresowanie wzbudza temat kryzysu ukraińskiego. Do tej pory Rosjanie rzadko pytali o politykę. Interesowały ich sprawy socjalne, skarżyli się na urzędników i prosili prezydenta o interwencję. Tym razem niemal każdy pyta o Ukrainę, przyznał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z telewizją Rosja24. Są ludzie ze wschodnich regionów, którzy denerwują się na Putina za brak zdecydowanej reakcji. Pytają, dlaczego zwleka i jak długo będą musieli czekać, aż wprowadzi wojska na wschód Ukrainy. Do tej pory telemarketerzy przyjęli łącznie ponad 2 miliony pytań. Nie wiadomo, na ile odpowie prezydent. W ubiegłym roku Władimir Putin odpowiadał 4 godziny i 47 minut. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A z Ukrainy nadchodzą informacje o ofiarach. 3 zabitych separatystów i 13 rannych. Taki jest bilans wczorajszej strzelaniny w Mariupolu w okręgu donieckim. Szef ukraińskiego MSW dodał, że ponad 60 separatystów aresztowano. Skonfiskowano im broń i, jak podkreślił minister, rosyjskie telefony komórkowe. W takiej atmosferze za godzinę w Genewie ruszą czterostronne rozmowy dotyczące sytuacji na Ukrainie. Wezmą w nich udział szefowie dyplomacji Rosji, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Ukrainy. Te rozmowy w połączeniu z działaniami wojsk to szansa dla władz w Kijowie, oceniał w Trójce Michał Szłudrzyński z Rzeczpospolitej. Po pierwsze musi Ukraina pokazać, że ma wolę utrzymywania kontroli nad swoim terytorium, że przynajmniej chce udawać, że jest jeszcze państwem. A z drugiej strony to jest właśnie działanie, myślę, że związane z dzisiejszym spotkaniem w Genewie, no bo skoro Rosjanie działają na zasadzie faktów dokonanych, no to Ukraińcy też chcą pokazać, że tutaj nie są całkowicie bez argumentów. Ale Rosja może wykorzystać genewskie rozmowy do swoich celów, dodawał Cezary Michalski z Krytyki Politycznej. Właśnie po to, żeby na dzisiejszych rozmowach właściwie rozmawiano wyłącznie o tym, jak pomóc Ukraińcom poprzez federalizację, czyli poprzez bardzo duże rozluźnienie tego, co by było wówczas taką zupełnie nową formą państwowości, gdzie Kijów nie panowałby nad wschodnimi okręgami. Ta destabilizacja, zdaniem obserwatorów, może trwać co najmniej do 25 maja, czyli do wyborów prezydenckich i samorządowych na Ukrainie. Teraz informacja ze świata finansów. Ogromne zakupy PZU. Największy polski ubezpieczyciel podpisał umowę kupna działającego w Polsce Link 4. Na tym nie koniec. PZU kupiło od brytyjskiego RSA 3 duże firmy ubezpieczeniowe w państwach bałtyckich. To oznacza, że na Litwie i Łotwie po przejęciu Lietuvo Draudimas oraz AAS Balta PZU będzie liderem. W Estonii zaś polska firma kupiła spółkę Codan for Seekring i tam będzie miała 3. pozycję na rynku. Cała transakcja ma być sfinalizowana w drugiej połowie roku. Wszystkie te zakupy będą kosztowały PZU 360 milionów euro. Konieczna będzie jeszcze m.in. zgoda antymonopolowa Komisji Europejskiej. Tyle o sprawach materialnych, teraz kwestie duchowe. 120 parafii katolickich zaprasza dziś na noc konfesjonałów, a zasiądą w konfesjonałach księża z darem do spowiedzi. To będą ojcowie z seminarium duchownego, przełożeni i zakonnicy, którzy na co dzień też posługują w konfesjonale i mają ogromne doświadczenie w tym. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy boją się spowiedzi, którzy mają jakieś lęki do tego, żeby z tej nocy skorzystać. Namawia ksiądz Grzegorz Adamski, koordynator akcji. Spowiedzi potrwają do 6 rano. A w kościele rozpoczyna się czas szczególny. Wielki Czwartek to początek Triduum Paschalnego.

12 po 10, czas na płytę tygodnia. Proszę przygotować telefony 71 335, imię, nazwisko i adres w treści SMS-a. W tym tygodniu naszą płytą jest płyta Moniki Littke, If I Was to Describe You. Dziś numer 4 z tej płyty. Light Under the Bruises Monika Litkę, a płyty prześlemy do pani Alicji z Mielca i do pana Macieja z Ostrowca Świętokrzyskiego. Zapowiadany gość jest już w studiu. My tu sobie rozmawiamy poza anteną trochę. Pani Paula Sawicka, dzień dobry. Dzień Otwarta dobry. Rzeczpospolita, Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii. Wspiera pani również Fundację Klamra i Darka Paczkowskiego. No i właśnie z powodu pięknego, nowego pomysłu Fundacji Klamra spotykamy się dziś w trójkowym studiu. Murale Ireny Sendlerowej. Co to za inicjatywa? To jest kolejna inicjatywa Darka Paczkowskiego, który w swoich działaniach jest bardzo skierowany na to, żeby jak najwięcej ludzi, jak najszerszą lokalną społeczność wciągać w to, co robi. Nie żeby tylko samemu coś zrobić i pokazać, ale żeby w tym uczestniczyły jak największe społeczności. Taka aktywna edukacja. Zdecydowanie. On bardzo dużo robi rzeczy z, wręcz wprost z młodzieżą i z dziećmi nawet, z małymi dziećmi. I to jest bardzo ciekawe. Ja dopiero tego to wszystko poznaję powoli, dlatego że z Darkiem poznałam Darka przy okazji pierwszego muralu. To znaczy, to nie był w ogóle jego pierwszy mural, bo chcę powiedzieć, że on jest w ogóle takim artystą muralowcem. Nie wiem, jak się, czy to ja dobrze myślę, że tak nie używam. Można zostawić takie określenie. On jest zresztą autorem znanego w swoim czasie takiego wizerunku Władimira Lenina z taką punkową... Z irokezem. Z irokezem na głowie, tak. Otóż Darek, kiedy wymyślił mural Marka Edelmana na 70. rocznicę powstania w getcie, to szukał, on zawsze szuka wsparcia, jak najszerszego wsparcia. I między innymi zwrócił się do mnie osobiście i do Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita o poparcie. On zakłada takie komitety honorowe, w których chce mieć jak najwięcej ludzi, którzy są tego zdania, co on, prawda, o potrzebie zrobienia jakiejś akcji. Ja go poparłam, zwłaszcza, że mi się bardzo podobała ta jego motywacja, że chodziło mu, żeby nie tylko o to, żeby uczcić 70. rocznicę powstania, wybuchu powstania w getcie warszawskim, ale także postawę Marka Edelmana, który jest dla niego wzorem takiego życia społecznego. To wszystko, czemu świadectwo dawał Marek Edelman przez całe swoje życie, jakoś bardzo mu odpowiadało. I zarówno w jego Darka wystąpieniach w sprawie Tybetu, dlatego że on jest człowiekiem, dla którego wolność jest jakimś bardzo ważną sprawą. Ja też wtrącę, jest autorem w Warszawie tych murali właśnie przy Rondzie Wolnego Tybetańskich, tak. No, wtedy on się zwrócił do Marka Edelmana o poparcie. On go poparł. I słyszał zapewne też głos Marka Edelmana, który się upominał o krzywdy dziejące się i złodziejące się w Jugosławii czy w Afryce. W różnych takich sytuacjach, kiedy jego głos zawsze był słyszany, kiedy zwracał nam uwagę, kiedy mówił o tym, że obojętność jest największym złem, które obojętność na zło, prawda? Że nie wolno nam się obojętnie przyglądać. Nawet mówił, że obojętny świadek jest tak samo winny jak sprawca. Mhm. No i tak przez ten mural Marka Edelmana właśnie trafiła pani do Darka Paczkowskiego. I zaczęłam się powoli dowiadywać, co on, ja się zaczęłam dowiadywać tego, co on, o tym, tego, co on robi. I stała się ta jego, ponieważ on prowadzi bardzo szeroką działalność, on się zajmuje tym, czym się my zajmujemy także, to znaczy przeciwdziałaniu i zwalczaniu wmowy nienawiści, czynów nienawiści. Głównie się zajmuje właśnie tym, czym się wyraża ta mowa nienawiści bardzo często, mianowicie malowaniem na ścianach. I on jest też zamalowuje te nienawistne napisy swoimi wolnościowymi muralami i między innymi takimi rzeczami. I to jest ta rzecz, w której my zaczęliśmy udzielać mu poparcia, ale z drugiej strony również my współpracujemy w różnych sprawach codziennych, to znaczy takich, kiedy się dzieją na przykład, kiedy są jakieś marsze albo wystąpienia publiczne środowisk narodowych, które są agresywne, skierowane na przykład przeciwko Romom, co tam w tym rejonie, gdzie on mieszka, jest szczególnie dotkliwe, bo tam są te społeczności romskie. Mhm, czyli w rejonie Żywca, Bielska-Białej. Tak, ale też i Wrocław jest znany z takich wystąpień. On ma dużo kontaktów z lokalnymi działaczami i zaczęliśmy taką formę pracy, w której Otwarta Rzeczpospolita udziela wsparcia tym jego działaniom, prawda? Że razem występujemy do prokuratury z zawiadomieniami. I wydaje się, że to jest dobry kierunek, żebyśmy wszyscy ludzie, którzy w Polsce zajmują się takimi sprawami, się mogli skrzyknąć i razem mówić nie, nie być obojętnym. Bo to nie jest bardzo ważne, ale bardzo ważne jest też takie pozytywne działanie. To rzeczywiście mówienie nie przez malowanie na przykład takich murali przepięknych, które ja tylko dodam, przez że można edukację, je, tak, tak, przez edukację można je zobaczyć na naszej stronie internetowej. Mówię tu o muralach Ireny Sendlerowej. Wiem, że już w tej sprawie sporo się dzieje. Między 13 a 15 maja będzie uroczyste odsłonięcie muralu w Bielsku Białej, na którym każdy będzie mógł odbić swoją dłoń albo namalować serduszko, domalować tam. A 12 maja na przykład będzie malowanie muralu w Opolu. Ja tylko tak, przypomnę Państwu, proszę oglądać, zobaczyć, jakie są przepiękne 4 projekty na naszej stronie internetowej. Co Pani myśli o takiej właśnie, o takim sposobie, o takiej lekcji tolerancji, no takiej jak murale Sendlerowej i też takiej jak mural Marka Edelmana? No, to, co jest bardzo ważne, że ta działalność zdobywa coraz większe poparcie, bo przy muralu, trzeba powiedzieć, że przy odsłanianiu muralu Edelmana temu towarzyszyło wydarzenie, prawda? Przyszło dużo ludzi, różne organizacje pozarządowe, poza tym też i mieszkańcy okoliczni, którym się to podobało, byli dorośli, były dzieci. Każdy mógł coś namalować tam na wydzielonym kawałku ściany, akurat wtedy to był żonkil. Niektórzy przynieśli ciasto, inni przynieśli coś innego do zjedzenia, inni przynosili książki, pokazywali o swojej działalności rzeczy, czyli było wydarzenie społeczne, które wciągnęło w to pewną grupę ludzi. Tym razem ten mural Sendlerowej zatoczył dużo większy już krąg, dlatego że został otwarty dla różnych artystów. Prawda, że w różnych miejscowościach, nie to, że Darek Paczkowski jeździ i maluje te murale, tylko on zachęca ludzi, zgłaszają się ludzie, którzy dają projekty swoich rysunków, które chcą w swoich miastach czy miejscowościach namalować. I to do tego rośnie ten komitet poparcia, prawda? Komitet honorowy. Tak, ludzi, którzy, organizacji także pozarządowych i instytucji, które popierają tę działalność. I to wciąga po prostu coraz więcej ludzi, którzy robią to po prostu dla przyjemności, dla zabawy, prawda? Dla spotkania. Poza tym przy okazji muralu Edelmana ja się spotkałam na przykład z takim zarzutem, że on się komuś nie podobał, prawda? I on się może się nie podobać. Ta sztuka jest w ogóle sztuką, do której musimy się przyzwyczaić. Ja ciągle jeszcze jestem może zbyt konserwatywna, żeby to wszystko dobrze umieć ocenić. Ale przede wszystkim ważna jest to, co się wokół tego muralu dzieje, że idea jest i ten ruch jest najważniejszy. W wypadku murali Sendlerowej mamy już różne projekty i myślę, że one mogą zaspokoić gusta estetyczne dużo szerszej publiczności. Można sobie wybierać, my chcemy taki, my chcemy inny. I wiemy, że już w wielu miastach są chętni do tego, którzy dają te ściany i chcą, żeby to było u nich malowane. Nawet ktoś się zgłosił, nie pamiętam z jakiej miejscowości, jakaś pani na swoim domu prosiła o wymalowanie muralu. Mój dom, moja ściana, będę miała taki mural. No to przepięknie, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę mieć któryś z tych murali, które przypomnę, można zobaczyć na naszej stronie internetowej, ale również na stronie Fundacji Klamra. Jeżeli taki mural ma ktoś z Państwa, będzie miał ochotę. Na Facebooku chyba też wszystko Klamr. Jest. Myślę, tak. Że tak. Myślę, że tak. To proszę zgłaszać się do Darka Paczkowskiego i Fundacji Klamra. Pani Paula Sawicka ze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita jest moim gościem. Do rozmowy wracamy jeszcze za chwilę. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa i prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisło znać odpowiedź, a ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z pani bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Pani Paula Sawicka jest moim gościem ze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Rozmawiamy o pomyśle akcji Fundacji Klamra, o muralach Ireny Sendlerowej. Trochę też nawiązujemy do tolerancji, no bo oczywiście to jest temat, który wiąże się z tym. No i gdzieś w sprawie tolerancji i w sprawie poszanowania inności te murale mają być malowane. Paweł Chile, mówiła mi pani o tym, zastanawiał się, w jakim wieku ludzie są zaszczepiani wirusem antysemityzmu, zarażają się. Kiedy i jak można taką szczepionkę podać? No, to jest bardzo trudne pytanie, na które chyba niestety ciągle nie mamy odpowiedzi. Ale no tak, zastanawiam się, nie możemy się poddawać, musimy szukać, prawda? I oczywiście nie chcę w tej chwili się wdawać w taką analizę tego, jak się dziecko rozwija i kiedy, od kogo, czym nasiąka, ale to jest prawda, że każdy z nas jest wolny, rodzi się wolny od wszelkich uprzedzeń i te uprzedzenia, które jakoś do nas przenikają, są początkiem zła, bo to jest coś, co tkwi w nas, nie zastanawiamy się, dlaczego coś mówimy, prawda? Mamy to w języku, mówimy cyganić, nie zastanawiamy się nad tym, że to godzi w jakąś grupę ludzi, prawda? Tak jak się mówi o szwabić również, prawda? To źródłem tych słów, języków jest właśnie stereotyp jakiś, którego źródła w ogóle nie rozważamy. Także pierwsza rzecz to można próbować starać się wyrugować z języka różne rzeczy. Zwracać na to uwagę. Że tak się nie mówi. Mhm. Że dlatego wprowadzało się słowo Rom zamiast cygan. Niekoniecznie dlatego, że to musi być tak, że jak ktoś mówi cygan czy murzyn, że ma na myśli coś złego i że chce, tylko dlatego, że te słowa są obarczone już jakimś negatywnym stereotypem i dlatego próba wprowadzenia nowego ma jakoś odciąć od tego stereotypu. Oczywiście to nie zawsze się udaje i dlatego też to budzi różne kontrowersje, prawda? To nie będę się w ten temat zagłębiać, ale to dotyczy w ogóle wprowadzania wszelkich nowych rzeczy. Natomiast też ważne jest to, żeby mówić o tym, że jakie źródło jest tego stereotypu, bo czasami pokazanie tego, że to jest nieprawdziwe, oparte na jakichś fałszywych emocjonalnych przesłankach, też niektórym wystarcza. Ale najważniejsze jest od początku uczyć, że różnorodność jest dobra, że inność jest dobra, że nie musi nic być niczym złym, ani niczym zagrażającym. I chyba tak bardzo ważna jest praca z młodzieżą. Praca z młodzieżą. Ta szczepionka, która ma przeciwdziałać temu wirusowi nienawiści, właśnie polega na wiedzy, na tym, że się wie. Że wie się i że ten stereotyp pozostaje wtedy w jakimś dysonansie, w konflikcie z tą wiedzą, którą już się ma. I to może być najskuteczniejsza walka. Ja myślę, że warto wiedzieć również, jak walczyć, bo na przykład nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że na przykład jak zobaczymy swastykę wymalowaną na ścianie albo napis, który kogoś obraża, na przykład Romów, albo nie wiem, jakąś inną grupę etniczną, rasową albo religijną, to możemy po prostu zadzwonić na policję. Możemy zadzwonić albo napisać. Mhm. Oczywiście nasza policja też jeszcze dobrze tego nie wie, że my to możemy, albo że to jest, albo że musi na to zareagować. To się zmienia w ciągu ostatnich lat. Zdecydowanie to się poprawia, się ta świadomość wśród funkcjonariuszy, którzy są powołani do tego, żeby ścigać tego rodzaju rzeczy, że oni coraz więcej są uczeni o tym, że muszą na takie rzeczy reagować. Także to bywa nie takie łatwe, dlatego na przykład na stronach Otwartej Rzeczpospolitej jest opublikowany taki poradnik dla obywatela, co zrobię, co mogę zrobić, kiedy spotkam się z mową nienawiści, czy z przejawami nienawiści. I tam właściwie i od strony prawnej, i formalnej jest wszystko wytłumaczone, jak można postąpić po to, żeby nie dać się zniechęcić urzędnikowi, który tego nie wie, bo niestety ciągle jeszcze bywa, że nie wie. Mm-hmm. Wracając jeszcze do pretekstu do naszej rozmowy, czyli do murali Ireny Sendlerowej. Oczywiście na takie murale potrzebne są fundusze. Jak można wesprzeć fundację? Bo to jest oddolna akcja, kompletnie społeczna, nie popierana ani przez żadne inne fundacje. Znaczy może popierana, tylko niekoniecznie finansowo. No właśnie, to jest bardzo ważna rzecz. No po pierwsze, to można, jest zbiórka publiczna i można na konto specjalne, które Fundacja Klamra ma chyba wydzielone, można wpłacać jakieś sumy i ważne jest to, że to nawet może być 5 czy 10 zł, że jeżeli jest nas dużo, to 10 zł jest bardzo dużym wsparciem. A często 5 czy 10 zł w naszych wydatkach nie jest takim bardzo dużym uszczupleniem budżetu. Także jedna rzecz taka, że możemy po prostu składając ziarnko do ziarnka. A druga rzecz, te murale są fantastycznie kolorowe, atrakcyjne, pięknie wyglądają na koszulkach. I te koszulki można kupować też na stronach chyba fundacji. Jest taka możliwość, tak, żeby wejść i kupić taką koszulkę. Cały dochód z koszulek idzie na rzecz muralu. To jest wielkie podziękowanie dla producenta, który nie zarabia tym razem na tym w ogóle, bo zazwyczaj przy takich okazjach producenci jednak jakieś tam zarobki mieli. I to są naprawdę ładne, atrakcyjne rzeczy, a można je nosić z taką przyjemną świadomością, że się poparło coś dobrego. Tak, widziałam, te koszulki są czarne, a na środku jest nadrukowany kolor, tak. Ten taki mural z drzewem. Jeżeli państwo zaglądają już na naszą stronę internetową albo na stronę Fundacji Klamra, to wiedzą państwo, jak te koszulki wyglądają. A który się pani najbardziej podoba? Trudno ocenić. Te murale są bardzo takie, one mają dużo treści. Prawda? W nich się wyraża ten z drzewem, pokazuje jak gdyby całą historię Ireny Sendlerowej. Jest taki inny, gdzie kobieta trzyma dziecko za rękę i to jest trochę taki z takiej bajki upiornej, bo te upiory tam gdzieś wyglądają. Tak, prawda? Prowadzi za rękę pod parasolem. Tak. One są wszystkie, mają w sobie jakąś dużo treści, ale też są kolorystycznie bardzo atrakcyjne, także myślę, że każdy powinien znaleźć tam coś, co najbardziej do niego przemawia. Ja jestem może najbardziej przyzwyczajona do tej pierwszej

Do południa @polskieradio.pl. Państwo piszą do mnie maile i między innymi dostałam informację, że Nowy Targ też maluje mural pod koniec maja. Oczywiście chodzi o mural Ireny Sendlerowej. Przypominam, Fundacja Klamra to inicjatywa Dariusza Paczkowskiego i tej fundacji właśnie klamra.org. Na tej stronie wszelkie informacje. Do południa. Można je jeść. Można je grać, można je tańczyć. Jeżeli jeść, to w domu przy wielkanocnym stole. Jeżeli grać, to na skrzypkach, barabanie, harmonii, ligawkach, szałamajach i okarynach. Jeśli je tańczyć, to tylko do białego rana o mazurkach, bo o nich właśnie mowa, do grania i tańczenia, opowiada muzykant Piotr Piszczatowski. Rzeka i drewniany most i po pracy wieczorami jeszcze ze świecami i z latarniami naftowymi o północy i w ciszy i wśród ptaków tańczono do świtu. Wiejska izba miała wspaniałą drewnianą podłogę, a też w upojeniu i w ramach szaleństw tańczono czasem na stole. Także pozwalam sobie w studiu Trójki tańczyć na stole mazurka. Szum tańczących zastępował bęben. Czasami grają same skrzypce i cała sala szumi na trzy. Tutaj mamy mój ukochany baraban. On ma już 70 lat, ja mam go od 20 lat i jest to prawdopodobnie najlepszy baraban w Polsce. Ma niezwykle grube skóry. Ściągnięta jest felgami z rowerka albo z wózka dziecięcego. Talerz z blachy czołgowej, bo był to bęben zrobiony w latach 40., tuż po wojnie. Z czego popadła? Króciutko zabębnie będzie można usłyszeć, jak rytm miesza się, bowiem źródła polskiej muzyki są efektem długiej drogi przez jedwabny szlak. Na Mazowszu młócono i było to takie zjawisko rytmiczno-robocze, które było jednym ze źródeł mazurka. Muzyka była nierozerwalnie związana z pracą, z życiem codziennym, potrzebą ulecenia nad codzienność. Uczeń trafia do swojego przybranego dziadka na długie lata i oprócz tego, że uczy się melodii, to uczy się sensu tej muzyki. Czasami po prostu pracując w polu. Nasi mistrzowie mają po 70-80 lat. To jest nauka kilkuset wariantów podstawowych melodii. Wielkie podobieństwa tu do jazzu, bluesa. Wieczna improwizacja w mazurkach wynika z tego, że mają one setki wariantów. Źródeł tej improwizacji jest bardzo dużo. Język polski, który w tym miarowym, trójkowym rytmie mieści zawsze więcej sylab niż trzy. Chopin pytany przez Wiedeńczyków i dlaczego tam, gdzie mogłoby być trzy, jest prawie zawsze cztery albo pięć, bo to jest nasza narodowa cecha. Na całym świecie rozesłaliśmy wici i przyszło nagranie z Finlandii pewnej melodii do tańca i okazuje się, że mamy taneczny hymn. Tam do tańca gra się wariant Mazurka Dąbrowskiego. Mazurek zawojował Europę w niesłychanym stopniu. W XIX wieku był tym, czym później stało się dla całego świata tango. Możemy zobaczyć mazurki chociażby na Cabo Verde, na Kubie, w Meksyku. Mogłyby być grane pod Radomiem. Melodia z Nadwisły. Tak właśnie brzmi mazurek zagrany na żywo w naszym studiu. Ja tylko muszę sprzątnąć tutaj ze stołu te ślady stóp, które pan tu zostawił, bo tak tańczył na stole trójkowym mazurka, a zostawił tu bałagan. Przypominam, w poniedziałek rozpoczyna się w Warszawie Wszystkie Mazurki Świata. To festiwal, o którym mówił nasz gość. Jeżeli komuś marzy się zabawa do białego rana w rytm mazurka właśnie, no to będzie mógł szaleć przez cały przyszły tydzień. Szczegółowy program na stronie festiwalmazurki.pl. Puszczę, gdy będę wiedział jak.